Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 lipca, minęła 9. Serwis informacyjny, Anna Zaleśna-Sewera. Najwcześniej za kilka godzin pierwszy z chłopców uwięzionych w zalanej jaskini w Tajlandii może być na powierzchni. Ruszyła akcja ratunkowa. Wyciek nieznanej substancji na terminalu cargo w pobliżu lotniska Chopina w Warszawie. Na miejscu pracują strażacy. Znamy najlepszą czwórkę mundialu. Do Francji i Belgii dołączyły Anglia i Chorwacja. 18 nurków zeszło do jaskini w Tajlandii. Trwa tam akcja wydobywania na powierzchnię 12 chłopców i ich opiekuna uwięzionych od ponad 2 tygodni. Akcja jest niezwykle trudna, relacjonował na antenie TVP Info Paweł Szot, specjalny wysłannik Wiadomości TVP i TVP Info. Pracują wspólnie po to, żeby chłopców wydobyć na powierzchnię. To potrwa bardzo długo. Możemy się spodziewać, że najwcześniej pierwszy chłopiec zostanie wydostany około godziny 21 miejscowego czasu. W Polsce będzie wtedy godzina 16. Wiemy, że każdy z chłopców będzie miał asystę co najmniej 2 nurków. Oni będą pomagać, żeby przedostać się przez zalane korytarze, będą się poruszać w widoczności równej zeru. Oczywiście mają ze sobą źródła światła, ale woda w jaskini jest bardzo zamulona i jak mówią nurkowie, praktycznie nic w niej nie widać. Przed nimi do pokonania około 3-kilometrowy zalany odcinek. Przed tymi chłopcami jest jakby ogromne zadanie. Oni nie potrafią nurkować. Wielu z nich nie potrafi nawet pływać, a mają dokonać rzeczy, które jest wielkim osiągnięciem nawet dla bardzo doświadczonych nurków. Chłopcy wraz z opiekunem utknęli w jaskini 23 czerwca. Drogę powrotną odcięła im woda po intensywnych opadach. Akcję wymusiła malejąca ilość tlenu w jaskini i rosnący w niej poziom wody. Nieznana substancja wyciekła na terminalu cargo w pobliżu stołecznego lotniska Chopina. Z hali, w której doszło do wycieku, ewakuowano 16 osób. Strażacy dostali zgłoszenie przed 7:00, mówi kapitan Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Na miejscu w tej chwili pracuje 9 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Zgłoszenie dotyczyło wycieku substancji na terminalu cargo przy ulicy Wirażowej. Po przybyciu pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia faktycznie stwierdzono wyciek nieznanej substancji. W tej chwili specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego dokonuje pomiarów, identyfikacji dokładnej substancji. Nie ma informacji o poszkodowanych. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego rozbił się na autostradzie pod Chicago na północy Stanów Zjednoczonych. 4 osoby zostały ranne. O 4:15 polskiego czasu pilot śmigłowca nadał przez radio sygnał wzywania pomocy i krótko później maszyna uderzyła w jeden ze zjazdów na autostradzie międzystanowej. Na pokładzie był pacjent w ciężkim stanie. Obrażenia odniósł pilot i 2 inne osoby. Wszystkich przewieziono do szpitala w Chicago. Na autostradzie nikt nie został ranny. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Po Francji i Belgii do najlepszej czwórki mistrzostw świata dołączyły Anglia i Chorwacja. Chorwacja potrzebowała dogrywki i rzutów karnych, by rozprawić się z Rosją. O szczegółach Adam Malecki. Dla drużyny z Bałkanów była to powtórka z rozrywki. Przecież dopiero seria jedenastek pozwoliła im awansować w meczu 1/8 finału z Duńczykami. Wczoraj po 90 minutach było 1-1, po 120 2-2, a w karnych Chorwaci spudłowali raz, a Rosjanie 2 razy. Na gracza meczu wybrano pomocnika Realu Madryt, Chorwata Lukę Modricia. Drama. To był prawdziwy dreszczowiec. Ciężko nam się grało, szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej połowie było lepiej. Przeważaliśmy, podobnie jak w dogrywce. Powinniśmy strzelić więcej goli, ale się nie udało. Trafiliśmy także w słupek. I to Rosja w końcu wyrównała. Znowu karne i chwała Bogu, udało się wygrać. Na 11:00, ale chwała Bogu. Chorwacja w półfinale zmierzy się z Anglią. Anglicy wygrali 2-0 i ani przez chwilę nie stracili kontroli nad meczem. W środę w meczu na Łużnikach w Moskwie będą bardziej wypoczęci od poturbowanych przez dogrywki Chorwatów. Drugi półfinał zostanie rozegrany we wtorek w Sankt Petersburgu. Zagrają w nim Francja z Belgią. Moskwa, Adam Malecki. Mimo porażki zbornej, rosyjscy kibice wyszli wieczorem na ulicę Moskwy, by podziękować piłkarzom i trenerowi za dobrą grę. Maciej Jastrzębski. Tysiące Rosjan oglądało spotkanie z Chorwacją w strefach kibica i moskiewskich barach. Do ostatniej chwili rosyjscy kibice wierzyli, że kolejny raz mecz wygra Igor Akinfiejew, broniąc karne. My wierzymy do ostatniego. My zawsze wierzymy do końca. Dopiero później możemy powiedzieć coś przykrego, ale to z rozgoryczenia. Daj Boże, żeby nasza piłkarska reprezentacja była tak silna, jak reprezentacja Rosji w hokeja. Jak minimum, jak zborna Rosji po hokeju. Nasi chłopcy przegrali, ale walczyli jak lwy, napisała jedna z największych gazet sportowych w Rosji, sowieckiej rosyjski sport. Żal i dramat, bo byliśmy zaledwie o krok od półfinału, skomentował porażkę zbornej portal Gazeta.ru. Z kolei agencja R Sport podkreśliła, że już sama gra w ćwierćfinale była najlepszym rezultatem, jaki do tej pory osiągnęła rosyjska reprezentacja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Przelotny deszcz i burze, głównie na południu Polski, w innych regionach słonecznie, choć gdzieniegdzie może słabo pokropić. Przeważnie od 23 do 26 stopni, chłodniej na wybrzeżu od 19 do 21. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Markiem? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Jeśli twój pies często się drapie, liże, ociera o meble lub gryzie łapy, nie ignoruj objawów. To może być alergia. Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się więcej. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Tak myślałam, że dzisiaj Franek poranek zaspał. No nic to, dzień dobry Franku poranku. Ciekawe, czy domyślasz się, skąd zagadkowa niedziela dzisiaj nadaje? Jeżeli nie, to uważnie posłuchaj, co mają do powiedzenia mieszkańcy tego przepięknego miasta. Cześć, Tosiu. Cześć. No jak nieśmiało. Dzień dobry, Tosiu. No dzień dobry. Witaj, Wojtku. Dzień dobry. A gdybyście teraz tak mieli wymienić najciekawsze informacje o waszym mieście, ale tak, aby nie podać jeszcze jego nazwy, to od czego byście zaczęli? No, na przykład w naszym mieście... Krasnali. O Krasnali. W naszym mieście jest tak dużo Krasnali. Jest Wojtek, powiedz, ile jest tych Krasnali? Ponad, myślę, że 100... Więcej. 350, może nawet 400, ja nie wiem. Nieskończoność. Nieskończoność tych krasnali jest. Wchodzisz do budynku i wszędzie krasnali. Tak. Nawet powiedzmy więcej, nawet przy tym budynku czuwa pewien mały krasnal. Nie możemy powiedzieć, jak się nazywa, nie możemy powiedzieć, w jakim mieście sobie siedzi, bo to jest jeszcze zagadką. Ale właśnie w tym budynku, w którym się znajdujemy. W tym budynku, w którym się znajdujemy. Siedzi krasnal i pewnie... Podsłuchuję. Właśnie. Słuchajcie, na Mazurach mówiło się o krasnalach, wiecie jak? Jak? Kłobuki albo koboldy. Czemu? Nie wiem dlaczego. W Kaliszu plonki, a na Górnym Śląsku skarbki. A w mieście, w którym jesteśmy, mówi się po prostu krasnale. Mogą być tak, stomatolog, adwokatek, bąbelek chlapuś. Mógłby pracować w radiu, prawda? No. Bamboszek, chrapek, farciarz. Jest też radiowiec. Mhm. Jakieś ciekawostki jeszcze o waszym przepięknym mieście? Na przykład w naszym mieście... Także moim. No także pani. Mieście. Naszym wszystkich mieście jest ogólnie bardzo ładnie. Jest... Jest najwyższy budynek mieszkalny w Polsce. I 212 metrów, proszę bardzo. Jest też hydropolis. Jest też szkoła jedynka. Szkoła 45. No, tak. Myślę, że w każdym mieście, wiecie, jest. W mieście jest tym hydropolis. Znajduje tak, hydropolis. Właśnie. Co to takiego jest? Hydropolis to jest jedyne w Polsce centrum wiedzy o wodzie. I byliście tam? Ja tam byłam parę razy. Ja tam byłem... I bardzo fajnie. Czego polecam się dowiedzieliście o tej wodzie ciekawego? Ja się dowiedziałem różnych rzeczy, jak na przykład... Że woda jest potrzebna, tak, i że woda jest niezbędna. Że człowiek składa się z 79% wody. A jeżeli chodzi o to miasto, to możemy w tym mieście dowiedzieć się, że znajduje się tutaj najstarsza w Europie restauracja, która powstała całe 730 lat temu. A jadali tu między innymi Juliusz Słowacki albo na przykład Fryderyk Chopin. A jeśli chodzi o Chopina, to Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie serdecznie zaprasza na wakacje w Muzeum Chopina. Warto zajrzeć tam w lipcowe soboty. A wracając do naszej zagadki i naszego miasta, to wiecie, że to miasto nazywane jest Paryżem Północy? Nie? A nie. Wiecie dlaczego? Dlaczego? A ile tutaj mostów jest? 12? No, 12 razy nie wiem, ile by trzeba było. Mnóstwo, około 300 kiedyś było, teraz to nie wiem. 400. Miasto to też może pochwalić się najstarszym systemem elektrycznych tramwajów na terenie obecnej Polski. Pierwsze składy wyjechały już 10 lipca 1877 roku. Dawno czy niedawno temu? Bardzo dawno, z jakiejś... Bardzo, bardzo dawno. 40 lat powiedzieć. Temu. 40 lat temu? Czyli było wiele... Chyba 140. Ile? 140. Tak. Ale te niebieskie wagony, o których śpiewała w słynnym utworze Maria Koterbska, pojawiły się tutaj jednak po wojnie. No to posłuchajmy, cóż to za przepiękne miasto. No po szynach niebieskie tramwaje przez Wrocław z symbolistą. Tu przechodnia uśmiechem witają dzieci, kwiaty i każdy dom. Na przystankach nucą słowiki. Przez Sępolno zaleci krzyki, niecie melodię wrocławski wiatr. A kiedy rankiem fabryczne syreny dzień dobry powiedzą znów miastu, słonko jak jaskier wykwitnie z zieleni, dziewczyna zaśpiewa przy pracy. Melodie wrocławski wiatr. przez Sępolno zalesie i krzyki. Niesie melodię wrocławski, melodię wrocławski, melodię wrocławski wiatr. Piosenka tak stara jak piękna, jak ładnie przez Marię Koterbską zaśpiewana. Niektórym starszym zagadkowym słuchaczom mama śpiewała tę piosenkę na dobranoc. Takie mamy najświeższe informacje. I właśnie w tym przepięknym mieście, które nazywa się jak? Wrocław. Ale Wrocław to brzmi tak, jakbyśmy mówili o godzinie 4:30 w nocy. To miasto nazywa się jak? Wrocław! No właśnie. I ten Wrocław jest dzisiaj dziecięcą stolicą świata. Wiecie z jakiego powodu? Że tu jest bardzo dużo dzieci. Co dzisiaj o 17:00 się wydarzy? Wielki Świat Wrocławiu. Tak, właśnie z tego powodu jest to dziecięca stolica świata, a nawet i wszechświata. No to posłuchajmy. Gambe kitegeeza brave, kitegeeza okuwaliriza abantu, engeri gy'okusikirizaamu abantu, okukola ekintu. Ekola ekintu ekimu oba ekirala. Ekyo kitegeeza okubeera omuvumu. Omuvumu it's brave. Joel pochodzi z Ugandy, a słowo citygeza w jego języku oznacza tyle co odwaga. A odwaga jest dzisiaj dla nas bardzo ważnym słowem, ponieważ... Brave kids to znaczy odważne dzieci. Nie, odważne dzieci. No to powiedziałam. Ale ja zrozumiałam inaczej. Właśnie trwa Brave Kids, najpiękniejszy projekt świata, jak wiele osób o nim mówi, a jest z nami razem tutaj w studiu jego dyrygent. Kto taki? Dentysta. Dlaczego dentysta? Panie, bo ma takie zęby. O, czy pan jest dentystą, panie Grzegorzu Bral? Na szczęście nie. Dlaczego? Dlaczego? Bo strasznie się boję dentystów, jak wiadomo. To właśnie, gdyby pan nie był, to by nie musiał pan chodzić do dentysty. Nie, to chyba tak nie jest. A gdyby pan był dentystą, to nie stworzyłby tak fenomenalnego projektu. Ale wiesz, Grzegorzu, tak przedstawiają cię dyrektor projektu Brave Kids. Mnie pasuje bardziej tutaj dyrygent, albo ojciec chrzestny, albo szeryf. Nie wiem, co wybierz. Chociażby. Nie wiem, co wybierzesz. No, obojętnie. Obojętnie, jakkolwiek. To w ogóle nie ma znaczenia. Tutaj tytuły, temat, dyrygent, pałeczka, dentysta, to w ogóle nie ma znaczenia. To chodzi po prostu o to, żeby ten projekt się odbywał i żeby dzieciakom pomagać po prostu. Skąd na świecie wziął się Brave Kids? Na świecie projekt Brave Kids wziął się z paru różnych inspiracji tak naprawdę. Nie było jednej podstawowej. Po pierwsze miałem takie doświadczenie z dziesiątką dzieci z Nepalu, z Katmandu, które mieszkały na ulicach, wychowywały się na ulicach, były bezdomne, chorowały, marzły na tych ulicach, były przede wszystkim strasznie głodne i któregoś razu mój tybetański przyjaciel, doktor Akongtulku Rinpoche, poprosił mnie, żebym z tymi dziećmi zrobił spektakl. Nigdy nie pracowałem z dziećmi przed tym, ani potem, więc to było dla mnie szalenie wielkie wyzwanie. Ale zrobiłem ten spektakl i byłem szalenie dumny z tego spektaklu. Zrobiliśmy go szybciutko, w tydzień czasu i potem dzieci pojechały do Szwajcarii, do Włoch, do Niemiec, do Wielkiej Brytanii i tak to się zaczęło. Tak to się zaczęło, bo jak skończyliśmy ten projekt z dziećmi z Nepalu, to zapytałem się mojego tybetańskiego nauczyciela Rinpoche, co dalej? A on powiedział, a teraz zgromadzaj dzieci z całego świata i zaprzyjaźniaj ze sobą. I właściwie od tego to się zaczęło, od jego pomysłu, bo Brave Kids to nie jest mój pomysł. Ja tu jestem tylko takim właśnie dyrygentem, inżynierem razem z wieloma moimi kolegami. To jest pomysł kogoś, kto zobaczył, że dzieci mogą zmienić świat, że my dorośli już nie jesteśmy w stanie, my tylko psujemy ten świat. Natomiast dzieci mogą z tego świata uczynić coś o wiele lepszego pod warunkiem, że bardzo wcześnie się na całym świecie dzieci ze sobą zaprzyjaźnią. Najpierw pracowałeś się z dziećmi bezdomnymi, a potem pamiętam, że przydarzyła ci się niebywała historia. Ktoś opowiedział ci o Ikebalu. Wiesz co, to nawet jest tak, że ja przeczytałem książkę dziennikarza włoskiego, który... W ogóle, wiesz, ludzie, dziennikarze, tacy jak ty i też paru innych, trafiają czasami tak, na tak nieprawdopodobnych ludzi, na tak nieprawdopodobne historie. I ja się zetknąłem z historią chłopca 11-letniego, który zostaje sprzedany przez swoją rodzinę do takiego warsztatu tkackiego w Pakistanie, rzecz się odbywała wiele lat temu, za $20. $20 to jest 80 zł. I za 80, nie, nawet mniej chyba. Nie, tak. Jakoś tak dla mniej. Nas symboliczna 70, kwota. Jakaś kwota w ogóle dla nas absurdalna. Tak, ale rodzina wielodzietna, prawda? I tam mama po prostu nie miała. Nie mają pieniędzy, mają wiele dzieciaków. Postanawiają sprzedać tego chłopca, właściwie pożyczyć pieniądze w zamian za jego pracę. I on się orientuje po roku pracy w takim warsztacie tkackim, gdzie robi dywany, gdzie tka przepiękne dywany, że on się chyba nigdy nie wydostanie, nigdy nie spłaci tego długu swojej rodziny, postanawia uciec. I po tym, kiedy ucieka z tego już właściwie nie tylko zakładu pracy, ale właściwie więzienia swojego, jako dzieciak, jako 11-latek, ucieka i postanawia, że będzie uwalniał inne takie dzieci jak on, które są uwięzione w takich tkackich zakładach. I przez rok czasu jest w stanie uwolnić 2000 innych dzieci. Oczywiście nie sam, znajduje pomocnych sobie dorosłych ludzi, którzy się tym zajmują, ale on po prostu wie, gdzie takie miejsca są. I w wielkim pakistańskim mieście uwalnia te dzieci. Uwalnia 2000 dzieci. I potem jego historia kończy się bardzo źle, bo... Ale zanim jeszcze, Grzegorzu, zanim jeszcze, on ma odwagę potężną, no, aby jeździć po świecie, stanąć przed kapitułą noblowską i opowiadać o tym, co się stało. No tak, właśnie ja zapomniałem o tym, że on, jego legenda i jego sława tak się rozeszła po świecie, że on zostaje zaproszony przez Komitet Noblowski do Sztokholmu, w którym przez 20 minut opowiada o tym, co zrobił dla tych dzieci. Potem wraca do siebie, do kraju, do wioski i zostaje zabity przez tych, od których uciekł. Przez dywanową mafię. Ale to jeszcze była niesamowita sceneria, dlatego, że to były święta Wielkiej Nocy, procesja, wigilia chyba Wielkiej Nocy. Zostaje po prostu zastrzelony. W każdym razie jest to człowiek... Ale wiesz co, historia ma ciąg dalszy i my jesteśmy też jakby częścią tej historii, bo tydzień po tej historii do tej organizacji, która pomagała Iqbalowi uwalniać dzieci, rozlega się pukanie do drzwi i w ciągu tygodnia pojawia się 8 chłopców. 8 innych chłopców i kiedy tamci pracownicy tej organizacji humanitarnej otwierają drzwi, każdy z tych chłopców mówi, nazywam się Iqbal i będę pomagał dzieciom. No pięknie, jak dziecko może zarazić czymś wspaniałym inne dziecko, ale historia jest też taka, wiecie, na samym początku projektu Brave Kids do Wrocławia przybył ugandyjski książę. Chłopiec, którego rodzina królewska w Afryce wyrzuciła z tego królewskiego dworu. On został na ulicy. I on jako ile? 10 lat miał? 11? No, chyba 7. Bo nawet 7. 6 czy 7 lat miał, kiedy został wyrzucony z domu, bo komuś się nie podobało w rodzinie, że on jest. I on, wiedząc, że pochodzi z rodu królewskiego, że jest księciem, prawdziwym księciem, postanowił zaopiekować się innymi dziećmi na ulicy i stworzył wielki, wspaniały projekt, którym pomagał. I już jako 7-8-latek zaczął pomagać innym dzieciom na ulicy, karmić ich, dożywiać, pomagać. Razem zaczęli tańczyć i stworzyli wspaniały, wspaniały projekt, który się nazywa Breakdance. Wiecie, co to jest Breakdance? To jest... Breakdance to jest taki trochę połamany taniec. Ale jak ładnie w Afryce ten taniec łamią. I oni ten taniec łamią, ale też dzięki temu on ma teraz pod opieką parę tysięcy dzieci, które nie muszą być na ulicy, które są dokarmione, dożywione, które mają szansę zdobyć edukację i które razem się wspierają i razem pracują, bo to jest najważniejsze, żeby dzieci razem się wspierały. I teraz zobaczcie, niby jeden mały, nieśmiały dziecięcy głos, a ile potrafi? Música dia foi desconhecida, mas alguém cantou e pelo mundo inteiro foi ouvida. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. A canção está no ar. Uma única voz pode ao mundo ensinar, e assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, Se a melodia for simples e a voz desafinada, o que importa é a mensagem que pela música a todos é levada. Jeden mały głos, taki jak ten 6-letniego chłopca z meksykańskich slumsów. Para mim, o que significa coragem? Fazer aquilo que você tem medo, fazer uma coisa que você tem medo, mas mesmo assim tentar. To był 6-letni Marco z Meksyku. W języku portugalskim odwaga brzmi dokładnie tak: corazi. Chłopiec pochodzi z sierocińca, z faweli. Dzieci przyleciały jakiś czas temu do Polski dzięki Polakom, którzy kupili im bilety, bo to też jest część projektu Brave Kids, że my pomagamy tym dzieciom, ale kiedy one już przyjeżdżają do nas tutaj, kiedy są we Wrocławiu albo w innych polskich miastach, to możemy się naprawdę wiele od tych dzieci nauczyć. A w naszym studiu pamiętacie, kto taki? Kto to jest? Grzegorz Braal. Dentysta? Nie, Grzegorz Braal, dyrektor artystyczny projektu Brave Kids. Każda edycja tego projektu ma swoją jak gdyby taką pieczątkę, a tą pieczątką jest identyfikacja wizualna, to bardzo trudno brzmi, ale chodzi o twarz, o dziecięcą twarz. I w tym roku na wszystkich plakatach, materiałach prasowych także widnieje przepiękna dziecięca twarz. Co to za twarz? Takie dziewczynki chyba z Syrii, czy nie? Nie, z Afryki. Z Afryki? Z Afryki raczej. Ani z Syrii, ani z Afryki. Z Tybetu. Z Tybetu? Z Syrii była w zeszłym roku, a z Tybetu jest w tym roku. Mała dziewczynka, 7-letnia, Yama, na imię ma Yama, i razem z rodzicami szła prawie 30 lat temu na tak zwaną pielgrzymkę, czyli... Czyli jak ona ma 7 lat, to jak 30 lat temu? No, na tym zdjęciu ma 7 lat. Aha! Dobra, okej. Okay. Tak, jest wszystko jasne. I ona na tym zdjęciu jest w trakcie pielgrzymki. Pielgrzymka to jest... podróż do świętego miejsca. I dla Tybetańczyków takim świętym miejscem jest ich stolica Lhasa. Stolicą Tybetu jest Lhasa, a w Lhasie najświęte, najbardziej święte miejsce, czyli taka trochę polska Częstochowa, nazywa się Dziokang. I do tego Dziokangu pielgrzymują wszyscy Tybetańczycy. I ta dziewczynka, mając tutaj 7 lat, ta podróż, ta pielgrzymka trwa prawie 3 miesiące i ona przez 3 miesiące niesie swojego młodszego brata, 3-4-letniego, bo to są góry, bo to jest w Himalajach, bo jest zimno, bo jest dużo śniegu, bo jest dużo błota, bo jest dużo deszczu. I ona niesie. I mają tam jakieś przerwy, czy... No mają, wiadomo, no zatrzymują się w namiotach, mają ze sobą też jakieś zwierzęta, bo to cała rodzina, bo to przynajmniej raz w życiu trzeba pojechać w Tybecie do świętego miejsca. To zresztą bardzo dobrze całym rodzinom robi taka podróż, ale to jest bardzo trudna podróż. I my mieliśmy taki pomysł, żeby umieścić to zdjęcie i zapytać zapytać naszych znajomych, przyjaciół, czy wiedzą, co się dzieje z jamą, czy wiedzą, co się dzieje w tej chwili z dziewczynką, która na tym zdjęciu ma 7 lat. Na razie jeszcze żeśmy jej nie znaleźli, ale chcielibyśmy, ponieważ to jest naprawdę odważne dziecko, odważna dziewczynka, jama, zdjęcie sprzed 30 lat, kto wie, gdzie jest jama? No może po tej audycji ktoś się odezwie i powie, ja wiem, gdzie jest jama. Byłoby wspaniale móc ją tutaj zaprosić i pokazać, czym jest projekt Brave Kids. Ale do tego projektu zapraszacie dzieci świata. To są bardzo różne dzieci. Dzieci, które żyją i mieszkają często także w strefie wojny na przykład. Albo w takich miejscach na świecie, które są niezwykle trudne, bo brakuje im jedzenia, pieniędzy, nie mają dostępu do edukacji, co jest niezwykle ważne. Grzegorzu, ty w tym roku zaprosiłeś dwie grupy z Indii. Mhm. Jak znalazłeś te grupy? Co to są w ogóle za dzieci? Wiesz co, to znajdywanie grup to po pierwsze jest trochę praca naszego biura, czyli w tym roku Malika, poprzednio Ania Cordeiro i tak dalej, są osoby, które szukają organizacji tak naprawdę najpierw, które by się zajmowały w sposób fajny, sensowny dziećmi, tak zwanymi dziećmi wykluczonymi, czyli na przykład dziećmi, które mieszkają na ulicy, dziećmi, które są osierocone, bezdomne. Nie wiem, czy wiecie, jaka to jest liczba milion? No, po 100 tysięcy. Po 100 tysiącach następne zero to jest milion, nie? Ale milion to jest bardzo dużo. Na przykład we Wrocławiu nie mieszka milion ludzi. Przepraszam, ale innym jest to, czy pan kiedyś na przykład wyjechał z kraju? O, wiele razy. Wiele razy. Dobrze. Tak, ja właśnie podróżuję. Około miliona? Nie, aż tyle razy nie wyjechałem z, Wojtku, z kraju. A ty wierzysz w to, że to jest pan dentysta? Ja wiem. Tak się utarło, panie dentysto. Koszula biała jak zęby, wszystko możliwe. Dobrze, ale wróćmy do tego miliona, bo to ciekawe, dokąd nas zaprowadzi dalej ten milion. Ale o czym mówiłem? Bo już... Opowiadałeś o dzieciach świata, o organizacjach i o tym, w jaki sposób zapraszacie je. Chciałem powiedzieć, że na świecie jest kilkadziesiąt milionów dzieci, które nie mają rodziców. Kilkadziesiąt milionów, które nie mają domów, które mieszkają na ulicy albo nigdzie. Na przykład w samej Europie dzieci syryjskich, które musiały uciekać z Syrii, teraz objętej wojną, jest prawie 70 tysięcy czy 50 tysięcy, jakaś taka gigantyczna. I one się tułają po Europie, takie dzieci jak wy, tułają się po prostu po Europie. I my próbujemy zapraszać takie dzieci, próbujemy im stwarzać jakąś szansę, przestrzeń, a przede wszystkim też na kilka tygodni przecież dostają dom w Polsce. Rodziny goszczące, to jest jedna z najwspanialszych rzeczy. I bardzo często te dzieci, które nie mają rodzin, mieszkają u baby Jagi. Są takie przestrzenie na świecie naprawdę, gdzie baba Jaga trzyma więzi i przetrzymuje dzieci. I w tym roku udało nam się wyrwać takie dwie grupy z Indii, które mieszkają w domu baby Jagi i ta baba Jaga nawet się nie zorientowała, że myśmy te dzieci przywieźli. Tak sobie to wymyśliłeś, panie reżyserze, baba Jaga, tak bajkowo, żeby było. Chodzi o to, że te dzieci mają tak trudno w życiu, że nie są w stanie normalnie funkcjonować. Bardzo często brakuje pieniędzy na wszystko. Bardzo często te tereny i przestrzenie, gdzie mieszkają, są kontrolowane przez mafię. Możemy o tym powiedzieć nawet. Powinniśmy o tym mówić. Mówię, że to jest dom baba Jagi. Tak. Mafia czy jak? Tak, można właśnie w ten sposób to określić. Tego bym nie powiedział, bo tego nie wiem, ale nie pozwala im za bardzo się, wiesz, rozwijać. Na przykład nie mogą chodzić do szkoły, nie mogą wychodzić na zewnątrz, muszą siedzieć zamknięte w domach. A jedzą coś? Jedzą malutko albo wcale. A są, nie, czyli są nieumkami? Nie są nieukami, nie, wiesz, nieuk, mają to jest możliwości bardzo takie nauki. Negatywne określenie kogoś, kto sam się nie chce uczyć, a one po prostu nie mogą, nie mają możliwości. No, aby się chciały. Aby chciały, właśnie. Na przykład Lea, nasza przyjaciółka z Katmandu, ona opowiedziała mi wczoraj wieczorem, że podeszło do niej na ulicy Katmandu bezdomne dziecko i mówi, chciałabym do szkoły. I ona przyjęła to dziecko, zaopiekowała się, ponieważ dziewczynka mała podeszła do niej i mówi, chciałabym się uczyć, chciałabym pójść do szkoły. Ponieważ dziewczynka mała miała odwagę. Tak, dziewczynka mała miała odwagę. Wie, że szkoła daje coś o wiele lepszego w życiu niż brak szkoły. I wyobraźcie sobie, że ląduje samolot na lotnisku we Wrocławiu, na Strachowicach, tutaj. Z tego samolotu wysiada hinduski chłopiec. Hinduski chłopiec bardzo ostrożnie stawia stopy Wiecie dlaczego? Dlatego, że przed chwilą dostał o 4 numery za duże buty, ponieważ swoich butów nie miał nigdy w życiu, a wstydził się wysiąść na polskim lotnisku bez butów. To są takie historie. Ten sam chłopiec ma jedną parę skarpet. Trafia do rodziny goszczącej. Wiecie, czym są rodziny goszczące? Tak, to są takie rodziny, które przyjmują dzieci z Brave Kids do domu, żeby one miały gdzie mieszkać. Ale to jest tylko na okres Brave Kids, tak? Tak, to jest tylko tak. Nie, teraz jakoś trwa Brave Kids, a gościsz kogoś? Nie, to dzisiaj mamy finał. 2-3 tygodnie. I wyobraźcie sobie, że w tej rodzinie goszczącej opowiada mi mama, polska mama, że te skarpetki są tak ważne dla niego, że pierze je codziennie, wiesza, a mają na piętach takie wielkie cebule. Wiecie, co to te cebule, co? Takie wielkie dziury. Ale są dla niego prawdziwym skarbem. Zobaczcie, dla nas jest co innego prawdziwym skarbem. Dla tego chłopca zupełnie coś innego. Takie dzieci do nas przyjeżdżają. Uczą nas pokory i uczą nas tych wszystkich pięknych cech, które są w życiu niezbędne, a przyjeżdżają do nas z dalekiej Azji. Saunei Kajal to pocztówka dźwiękowa z Azji, a teraz za sprawą Kasi Wenki Godlewskiej, instruktorki Brave Kids, przeniesiemy się do Afryki. Ja widzę na przykład takie różnice nawet między tym, jak na różnych kontynentach inaczej dzieci są wychowywane, przez cywilizację, przez kulturę, jaką mamy. Zauważyłam już w poprzednich latach też to, że dzieci z Afryki bardzo lubią się dzielić i dla nich nie jest ważne, czy ktoś jest chłopcem, czy dziewczynką na przykład, czy w tańcu. Dla dzieci z Europy w tańcu jest ważne, czy ktoś jest chłopcem, czy dziewczynką z której strony. A dla nich jest ważne, na przykład dla dzieci z Afryki na przykład, ważne jest to, żeby robić coś razem. Kiedy dostają jakąś rzecz, pierwsze co robią, próbują i zaczynają dzielić się między sobą. W Europie dzieci trochę inaczej to to traktują. I nie powiem, że lepiej albo gorzej, ale zupełnie inaczej. Jakby mamy zupełnie inne wychowanie, inną kulturę, inną tradycję. W tym roku na przykład dzieci z Afryki pierwszy raz próbowały watę cukrową. I jedna z dziewczynek z Europy dała dziewczynce z Ugandy trochę tej waty. Ona spróbowała kawałek, była strasznie zaskoczona w ogóle, co to jest, jak to się je, jak to smakuje i w ogóle nie mogła sobie wyobrazić, że to jest cukru. I od razu pobiegła do swoich koleżanek, wzięła tą watę cukrową i zaczęła dzielić im, żeby im dawać spróbować, żeby mogły jakby skosztować. Że dla niej było ważne, że ona coś doświadczyła i strasznie chciała się podzielić dalej tym, co mogła spróbować. Kasia Wenka-Godlewska, instruktorka Brave Kids, a w naszym studiu pani Tosia. Raz jeszcze dzień dobry. Wojtek, cześć. Tak, cześć. Brave Kids, projekt. Czym dla was ten projekt jest? Moim zdaniem on jest bardzo dużym otworzeniem serca dla dzieci, dawania im spróbowania życia tak naprawdę. A co to znaczy otworzeniem serca dla dzieci? Bardzo ładnie powiedziałeś. Co to znaczy? To powiedzieć, że ludzie otwierają swoje życie, swoją pracę, swój czas dla dzieci. A dlaczego to robią? Bo im na tym zależy. A dlaczego im na tym zależy? Bo chcą pomagać innym. No możesz głośniej powiedzieć, bardzo pięknie. Bo chcą pomagać innym. Tak. A czy to jest tak, że te dzieci tutaj przyjeżdżają, Polacy im pomagają, a czy te dzieci coś nam dają w zamian? Dają nam nowe przyjaźnie, uczą nas na przykład innych języków. Nauczyli cię czego? Nauczyli. Bo ty gościłaś w swoim własnym domu, tak? Tak. Kogo? Dwie dziewczynki, jedną dziewczynkę z Indii i liderkę z Indii. I czego się nauczyłaś od nich? Jednego słowa. Jakiego? Dzień dobry. Czyli? Namaste. No pięknie. Moi drodzy, witamy w naszym studiu Mary Sadowską, instruktorkę tańca. Dzień dobry. Współreżyserkę obok Jacka Timingeriu, wielkiego finału projektu Brave Kids i to dzisiaj o 17 w hali stulecia. Ile dzieci na scenie? Na scenie 140 dzieci, a tak naprawdę 150, bo mamy wyjątkową sytuację w tym roku pracujących dwóch grup razem równolegle i jeszcze trzeciej, która przyjedzie nas odwiedzić z Wałbrzycha. W związku z czym ta grupa urosła niesamowicie w tym roku. Wiem, że kochasz ten projekt, to powiedz nam, za co kochasz ten projekt? Kocham projekt chyba za to, co dokładnie ty przed chwilą powiedziałeś. To znaczy za to, że następuje takie otwarcie serca. Ale wydaje mi się, że ono jest trochę niespodziewane, bo to jest tak, że jakby jest w nas rzeczywiście taka ogromna potrzeba pomagania, dawania, jakby dzielenia się. My ją mamy, tylko czasem głęboko ukrytą. I nagle jakby te dzieciaki z całego świata przyjeżdżają ze swoją, bardzo często zupełnie inną niż nasza wrażliwością. I my nagle odkrywamy, że to nasze serce się otwiera. Że nagle ja jakby zaczynam widzieć, że ich zachowania, ich troska, ich obecność dotyka jakichś takich w ogóle moich bardzo głębokich jakby pragnień, potrzeb. Że jakby mnie to wzrusza niesamowicie. Że śmiałam się kilka dni temu, siedziałam właśnie z Andrew, liderką z Nepalu i mówię, wiesz Andrew, to jest takie śmieszne, że jak potrzebujesz się przytulić, to znajdź jakiegoś Nepalczyka. I oni mają na przykład niesamowite taką naturalną chęć jakby przytulenia się, czy jakby właśnie takiej bliskości z drugim człowiekiem. Oni tak okazują sobie sympatię w naturalny sposób. Oczywiście tego samego dnia się śmiałam, że też jak potrzebujesz, żeby ktoś ci troszkę uciskał barki i trochę pomasował, to też, bo oni właśnie tak podchodzą i tak jak są, jak idą z tyłu, to tak zaczynają od tego, żeby tak pogłaskać po ramionach trochę. Niesamowicie to jest jakby rzeczywiście takie bardzo głęboko. Proszę? Przemyślenie do drugiej osoby, tak. Do innego człowieka. Tak, bardzo to przybliża do drugiego człowieka, wiesz? I to też nam pokazuje, jak bardzo często my się oddalamy tak naprawdę u nas tutaj w Polsce, a jak bardzo prostym gestem można się do kogoś bardzo zbliżyć. Ale tych grup jest wiele, to nie tylko Azja, to właściwie cały świat. Jesteśmy korzeniami tego samego drzewa i tym drzewem jest jakucja. Mówią uczniowie szkoły o ziemi swoich przodków. Te dzieci grają na harfie i prezentują śpiew gardłowy. Wiecie, co to znaczy śpiew gardłowy? Ciekawe, kto mógłby nam tutaj w tym studiu próbkę dać, ale chyba nikogo na to nie stać. No, ja się nie odważę z samego rana śpiewać gardłowo. A potrafisz? Nie, no aż tak to nie. Słuchajcie, jest kilka grup z Gruzji, Caritas Gruzja na przykład, ukulele dla pokoju, Są dziewczynki z cyrku z Buriacji, są dziewczynki z cyrku z Petersburga. Są dzieci, które tańczą na całym świecie hip-hop, breakdance, house, locking. Jest Meriama, takie małe miasteczko w Estonii, kraju o bogatej i zróżnicowanej kulturze. Ale to miasteczko słynie z celebracji pieśni i tańca uznanej przez UNESCO za arcydzieło ustnego i niematerialnego dziedzictwa ludzkości. I te dzieci też wystąpią, też pokażą kawałek swojej ojczyzny. Ale właśnie, jest też grupa, o, na przykład pieśni i tańca z Wałbrzycha, jest kilka polskich grup, ale jest grupa, która porusza mnie niezwykle. Oni się nazywają tak nieformalnie Ukulele dla pokoju. I teraz uwaga, dzieci z Izraela, dzieci arabskie i żydowskie wspólnie tworzą muzykę. Nie mogą robić tego oficjalnie, ponieważ te kraje są w stanie wojny, ale zeszły do podziemia i robią to po cichutku, ale jakże skutecznie. Niezwykłym jest to właśnie, że jakby pracując z dzieciakami z Brave Kids, odkrywamy jedną rzecz. Wojny dzieją się między dorosłymi. Nieraz już było tak, że spotykały się na jednej sali dzieci z krajów naprawdę ogarniętych wojną, gdzie jeżeli ich ojcowie są w armii, są w wojsku, to będą ze sobą walczyć, a tymczasem te dzieci ze sobą pracują i naprawdę pokazują, że nie ma takiej wojny, której nie da się przełamać pewnym otwartością i gotowością do współpracy z drugim człowiekiem. I te dzieci ryzykują, ich rodziny ryzykują. To prawda. Ryzykują często dzieci Iranu, które przyjeżdżają, tak. Których Nepal, który wie, że nie może u siebie zorganizować Brave Kids, bo ich rząd się na to nie zgodzi. Wiele mamy jakby dzieci z krajów opresyjnych, które niesamowite to jest jakby, i to jest bardzo niezwykłe, że one przyjeżdżają i nie mówią o tej opresji. One mówią o jakby szczęściu i jakby radości, którą doświadczają dzięki wolności. Nie żalą nam się, a dzielą się. I to jest jakby niezwykłe w Brave Kids. I w tym roku my w projekcie bierze udział również ta formacja muzyczna Ukulele dla Wolności. Tak. Posłuchajcie, jak te dzieciaki żydowskie, arabskie śpiewają. No, to śpiewanie to jest wszystko, to jest ich wspólne życie, to jest przyjaźń, to jest taki niemy krzyk adresowany do wielkich tego świata, aby już więcej dzieci nie płakały, aby już więcej wojny nie pustoszyły tego pięknego świata. التغيير اشرح تمناني ما في مستحيل. The time is up, what's going down, you're right up left, but still around, my ukulele makes a sound. Make our story every day, meet guitar, you should have played. Ek, do, tin, czar. To jest fragment próby do wielkiego finałowego spektaklu Brave Kids, który dzisiaj odbędzie się w hali stulecia we Wrocławiu o godzinie 17. Jeżeli ktoś jeszcze je zaplanował popołudnia, to zapraszamy bardzo serdecznie. Można przyjechać do nas, można przylecieć. Jeszcze zdążymy, jeszcze trochę czasu jest, ale dlaczego warto? Tosiu, Wojtku, dlaczego warto zobaczyć finał Brave Kids? Warto zobaczyć, jak przez te 2-3 tygodnie, jak dzieci potrafią dużo zrobić, jak potrafią się połączyć, żeby stworzyć coś pięknego, wielkiego i żeby po prostu stworzyć takie wielkie dzieło. Żeby w kosmos polecieć razem, bo to trochę jest kosmiczne. Żeby... ludzie jakby, znaczy żeby dzieci pokazały, na co je stać, jakie one, jakie mają bogate umiejętności, jakie one mają takie talenty. Tak, takie talenty, taki wybuch swój. No to ładne, to jest prawdziwy wybuch. I teraz tak, wyobraźmy sobie, że 150 dzieci na scenie z różnych stron świata, z różnych etnicznych grup, w strojach swoich rdzennych, pięknych, kolorowych, jedne od drugich przez 3000 uczyły się swoich tańców, swoich piosenek, swoich utworów muzycznych. I właśnie ten wybuch nastąpi dzisiaj w hali stulecia. Na co się mamy nastawić, na co się mamy przygotować? Ja dzisiaj, jak jechałam tutaj rano, pomyślałam sobie, że jakby ten występ Brave Kids jest takim niesamowitym remedium, receptą na nasze poczucie, że na świecie się źle dzieje. Po czym widzimy tą 150, która rzeczywiście w całkowitej swojej różnorodności, w tym, że są zupełnie inni, wybucha. I to jest niesamowite. To, co Wojtek mówi, jest absolutną prawdą właśnie, że następuje taki wybuch energii, taki wybuch tego, że jakby ucząc się od siebie nawzajem, jesteśmy w stanie bardzo w 3 tygodnie tak naprawdę rzeczywiście stworzyć coś niezwykłego. Na to się warto nastawić, na to, żeby się po prostu otworzyć, na to, że jest strasznie dużo dobra, strasznie dużo naprawdę jakby niesamowitych, pięknych, wzruszających rzeczy wokół nas i to zadzieje się dokładnie tam na tej scenie. I na tej scenie zadzieje się przepiękny spektakl, jeśli można tak powiedzieć, do tak wspaniałej muzyki, jaką jest ta. Astigamos, carmos, calo, dougari, darira. Castigamos, carmos, calo, dougari, darira. Castigamos, carmos, calo, dougari, darira. Cada vida, tamaget, inuca, la naira. Castigamos, carmos, calo, dougari, darira. Cada vida, tamaget, inuca, la naira. Castigamos, carmos, calo, dougari, darira. Cada vida, tamaget, inuca, la naira. Desaira, un gran estado, tamaget, la vida. Właśnie do takiej muzyki dzisiaj zatańczą dzieci, między innymi do takiej muzyki, bo oj, to będzie bardzo różna muzyka z różnych zakątków świata. A my kończąc już nasze odważne spotkanie, spotkanie pod szyldem Brave Kids, wszyscy razem spróbujmy zmierzyć się z takim pytaniem, co znaczy brave? Co dla każdego z was znaczy brave? Grzegorz Brall, Mary Sadowska, Wojtek, Tosia, spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. No, dla mnie odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ ekwiwalentem słowa brave w dzisiejszych czasach jest po prostu słowo empatia i współczucie. Dla mnie brave to chyba taki, który ma odwagę, żeby się otworzyć. Brave, dla mnie brave to właśnie ten wybuch, to jak dzieci się do tego przykładają wszystkiego. Dla mnie brave to jest to, jak dzieci mogą się ze sobą zaprzyjaźnić, że mają odwagę stanąć na tej scenie, wystąpić przed wszystkimi i mają odwagę w ogóle tutaj przyjechać. A żebyśmy mogli zobaczyć ten wielki finał i tę odwagę na scenie i abyśmy mogli, aby wiele osób mogło zobaczyć ten finał, to pięknie może zaprośmy. Kto najpiękniej zaprosi na finał? Dzień dobry. Prosimy o przyjście dzisiaj w hali stulecia o 17:00 odbędzie się finał Brave Kids. Wojtku? Nie, pokazuję Wojtek, że ja nie wiem. Zaproś po swojemu na finał Brave Kids. Będzie zapraszam super. Na finał Brave Kids. Będzie super, będzie ten wybuch. Zapraszamy. Jakiej niedzieli życzymy z przepięknego Wrocławia, który dzisiaj dzięki temu projektowi stał się dziecięcą stolicą świata. Jakiej niedzieli życzymy? Sagatkowej. To zawsze. Niezwykłej. Odważnej. Tak. Odważnej. Dokładnie tak. To na sam koniec końców niech zabrzmią wspaniałe głosy uczestników Brave Kids, którzy przyjechali do nas z Gruzji, a którzy także dzisiaj wezmą udział w wielkim finałowym spektaklu, ale zanim zaprośmy do siebie nasz zagadkowy świat w stylu Brave. Zagadkowa niedziela. Zagadkowa niedziela. Zagadkowa niedziela. Zagadkowa niedziela. Zagadkowa niedziela. Zagadkowa niedziela. Zagadkowa niedziela. Zagadkowa niedziela. Zagadkowa niedziela. Zagadkowa niedziela. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Naszym gościem był, a właściwie my gościmy u Grzegorza Brala. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo, Kasia. U Mary Sadowskiej. Dziękuję serdecznie. Tosia nas gości także dzisiaj. Dzięki, Tosiu. Proszę, nie ma za co. Dziękuję, Wojtku. Nie trzeba było klasić. Z Wrocławia Eugeniusz Praczyk program zrealizował, z Warszawy Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz. No i cóż, tak jak obiecałam, teraz na żywo zaśpiewają dla nas trzy przepiękne gruzinki o cudownej urody głosach. Masuj mata me malchine rawal jami er masmine es chore baris mogle gmilad gamadare vineva he gam shuda gagi shue tu gam shab gagi shue ba he magot na gagotseb tu magotseb gagotseb he ora Okay. Sam koniec, okej? Okay? Uwaga! Go! To jest dowód na to, że u nas w studiu na żywo takie rzeczy się dzieją. Jeszcze spróbujecie? Tigli tigli przez moment? Bardzo wam dziękuję.